Jsou tři věci, které nestrpím. Lháči mě své, lhávceři vlastní. Mám pravdu říct? To už vůbec ne. Goléři. Ano. Říkáš mi všechno, že? Samozřejmě. Bože můj, ty se potíš. Co bude? Pevně doufám, že to nejsou Leštovice. Leštovice? Ne. Myslím, že Benzdy a já si budeme muset promluvit. V pasti jsem, přiznávám, lapený si připadám, proč já? Jsem jak pík v aréně, jako Edem jsme z černé, proč já? Žena má, říká hoď, dcera tvá, oče jí pojď, kéž bych mohl říct, že se mi to jen zdá. Co jen s tím, co já vím, a ne kouzlet neumím, proč já? Jsem jak oči na souši, hned když nic neskouší, proč já? Mrtvola pod drnem, jako mouka v čajném, proč já? Mám se bát nebo lhát, se smrtí si rad nedát, tahle partie je předem prohraná. Mám se spít, žadovnit, nebo všechno zatajit, jak já? Prostě zkusíme toho, a co spát nadávat, jak jen večer se vzdát.